Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. I don't mind the guy dancing with my girl. Når kampagnesporet i dag med The Who, det er ikke så tit, vi går uden for USA, når vi skal finde sange til programmet. Men i dag skal vi tale om alt-right-bevægelsen, og så er min humor simpelthen så dårlig, at jeg synes, vi skulle høre The Who's, The Kids og alt-right til start. Men det er jo The Who's hit fra deres debutalbum i 1965, My Generation, eller et af hitsene derfra. Og i dag skal vi tale om alt-right-bevægelsen, David, og vi har... Vi har en gæst med os på telefon fra Aarhus, nemlig Mikkel Andersen. Velkommen til, Mikkel. Mange tak. Og Mikkel kender lytterne af Radio 24/7 som vært den ene af værterne på programmet Q&A. Du er også redaktør af Rokoko-posten, og så har du for nylig i din indskab af også skribent i Berlingske skrevet om den her bevægelse, alt-right. Mikkel, kan du ikke lige prøve sådan her til at starte med sådan lige at definere, hvad er alt-right egentlig for noget? Jo, altså helt sikkert, man kan sige, at altså, det er jo et begreb, som for mange fremstår ret diffust. Fordi man kan sige, at det dukkede først for alvor op her i løbet af sommeren under kampagnen sådan på medierne, altså den bredere offentlighedsradar. Og det kom særligt, så den kom til offentlighedens kendskab, da Hillary Clinton omtalte det i en tale, jeg mener, det var i august måned, hvor hun sagde, at nogle af de her Donald Trump-supporter var hvide nationalister og racister og forskellige andre ting. Og det har så gjort, at der er nogen, der sådan egentlig har troet, at jamen, det kan være, hvis man var Trump-supporter, så var man nok alt-right på en eller anden sådan løst defineret måde. Men altså det som man kan sige, hvis du kigger på, hvad der udgør bevægelsen, dem, der henregner sig selv til alt-righterne, jamen så er det grundlæggende set en hvid nationalistisk bevægelse, der er fokuseret på raceforskelle i vid udstrækning. Intelligenskvotienter er noget, de går rigtig, rigtig meget op i. Så er drømmen om det, de kalder en hvid etnostat i USA, enten i hele det nuværende USA, der så på en eller anden måde skulle tømmes for indvandrere på en eller anden måde, eller i en mindre del af USA, hvor man så eventuelt f.eks. i Californien og New York og forskellige andre indvandrertunge stater fra. Det er det, som sådan man kan sige, som bevægelsens kerneblocks og hvad kan man sige, eksponenter går ind for. Derudover så kommer så selve det, de kalder JQ, The Jewish Question, som er jødespørgsmålet, som også for rigtig mange af dem, der definerer sig selv som alt-righter, og særligt på bevægelsens medier, også er ekstremt centralt. Og det, der mener man jo så grundlæggende set, at jøderne er sådan en slags destruktiv indflydelse, der har sat sig på Hollywood og på det internationale finansvæsen, politik og underholdningsindustrien, og ligesom underminerer de hvide menneskers kollektive interesser. Så det var sådan den korte udgave. Ja, den var sgu meget præcis, Mikkel, men det er sådan, at jeg hører dig, hvad du siger her, så lyder det jo som noget, der næsten ligger over i sådan noget hvid racesnak. Jamen, det er det også. Altså, det er det også. Det må man sige. Altså, de mennesker, der har opfundet grebet alt-right, det er primært Richard Spencer, og som har kaldt sig det igennem en længere årrække, jamen, altså, de er, og det ligger de slet ikke skjult på. Altså, det er meget, meget tydeligt, hvis man kigger på deres website, så vil sige, der er sådan noget, som hedder dailystormer.com. Det er nok det største alt-right-site, der overhovedet findes. Så det er mere eller mindre erklæret nazistisk. Så er der sådan nogle, der ikke er erklæret nazistisk, men man kunne sige The Right Stuff, altså en samlingsportal for en masse alt-right-podcasts og sådan noget, og forskellige blogindlæg fra gæsteskribenter. Jamen, der kan man også se det. Altså, der er en slags, altså, hvid nationalisme er helt centralt for for dem, der sådan definerer den her bevægelse primært. Det er der ikke nogen tvivl om. Og Mads Fuglede, når du nu, altså det som noget af det, Mikkel lige var inde på, det var, at der er nogen, der gerne vil have, at det bliver sådan til et hvidt Amerika, hvor alle indvandrere, der ikke er hvide, de skal ud, eller måske i næstbedste fald, sagde Mikkel Andersen her, så kunne det måske være sådan noget med, at man sagde, alt det, der ligger ind imellem de mest indvandrertunge delstater, det vil sige midten af USA, virkelig den store midte i USA, i det mindste kunne nøjes med at være hvid. Det er jo ikke noget særligt sympatisk billede. Nej, det er det jo ikke. Det er vel nok ikke et synspunkt, der sådan er stor opbakning til i USA. Men jeg tror også, at det er en bevægelse, som er meget diffus. Og det er en bevægelse, som er meget svær sådan at sætte finger på. Jeg har selv nogle venner, bekendte, det er sådan lidt svært, man lige skal bruge de to betegnelser, i USA, som jeg har opdaget er alt-right. Før alt-right sådan var noget, man talte om, før det blev opfundet som begreb. Der er ingen af dem, tror jeg, der egentlig, måske den ene tvivler lidt på, men der er ingen af dem, som egentlig ønsker et racerent USA, eller tror på det, men de alle sammen, ved jeg, overbevise om, at USA ville have været et bedre sted, hvis man ikke havde lukket så mange ikke-europæer ind i USA. Det er egentlig deres grundholdning. Og så sender de, og det har de altid gjort, sendt sådan mange vittigheder rundt, der understreger den her pointe. Altså, fra deres kant har jeg altid fået en syndflod af, nu er det så memes, de sender hele tiden, men syndflod af vittigheder om, hvordan sorte er kriminelle, eller dovne, eller sådan noget med, vi skulle nok have plukket den bomuld selv, og så videre. Sådan en masse sådan ironiske kommentarer, der er, som jeg så kan se nu, med tiden er blevet noget, der florerer meget på nettet, og er blevet en slags bevægelse. Og jeg vil ikke tro, at de fire, jeg kender, at de tror sig medlem af en bevægelse. Men de er det nok på en eller anden underlig måde alligevel. Og jeg ved ikke, om det er noget, du kan ikke genkende til, Mikkel, at det er sådan en lidt svær størrelse at få hold på, at der er sådan en stor del af den her bevægelse, som ikke sådan er klassiske racister, men bare har nogle synspunkter, der sådan flugter med noget, der ret hurtigt kan blive ret voldsomt. Man kan jo sige, at der er en del forvirring omkring det her begreb, fordi man kan sige, at det betyder jo også bare, at alt right står jo for alternative right. Det betyder jo det alternative højre, ikke? Så man kan sige, hvis man definerer det som noget, der er alternativet til den republikanske mainstream, altså så det kan jo være hvad som helst, kan man sige, ikke? Der kan du lægge utrolig mange ting i det. Og så tror jeg også, at en del efter, måske i særdeleshed efter Hillary Clintons tale, sådan lidt har sagt, hvis Hillary Clinton synes, at dem, der kalder sig alt-right, er nogen værre nogen, så kan det da godt være, at jeg er det, for jeg vil godt være en, som Hillary Clinton synes, er en værre en. Ikke? Men man kan sige, centraliteten i forhold til de folk, der faktisk altså færdes på de fora og de bevægelser, som er centrale for det her alt-right, jamen, at de er ikke i tvivl om, hvad det egentlig er, den her bevægelse står for. Jeg synes, det er det mest fascinerende steder, eller det er ikke fascinerende, det skulle være lidt for, hvad man tager, men det her inde på Reddit, som er sådan et debatforum og linkopslag site og diskussion, der har de, alt-right har sin egen Reddit derinde, den hedder reddit.com/r/alt-right, og der kan man gå ind og kigge på, hvad det er for nogle ting, der bliver diskuteret. Og igen, der er den her hvide nationalisme, antisemitismen og alt det andet er ekstremt prominent. Altså man kan sige, flere af dem fra sådan den traditionelle bevægelse har været lidt træt af, at der har været nogen, som er gået ud og har kaldt sig alt-right egentlig, uden at have nogen affinitet til den bevægelse, som Spencer og The Right Stuff og alle mulige andre har været en del af igennem mange, mange år før de sådan ligesom kom til den brede offentlighedskendskab. Nu nævner du igen her, Mikkel Andersen, det gjorde du også lige før, Richard Spencer, som du også skrev om i Berlingske her op til jul. Prøv lige at fortæl, hvem han er. Jamen altså, han er jo en hvid nationalist. Han er igennem, siden 2010. Lidt senere har han stået i spidsen for det, der hedder sådan meget anonymt betitlet National Policy Institute, som dybest set fremmer de her tanker om, at man kan sige meget groft sagt, kan man sige, at han promoverer det, man kan kalde hvid identitetspolitik. Altså, han går ud og siger direkte, jamen prøv at høre, nu har venstrefløjen sagt til alle folk igennem mange, mange år, at det er en god ting at identificere sig omkring sit, og organisere sig omkring sit køn, omkring sin etnicitet, sin hudfarve osv. Man skal være stolt af sin etnicitet, sin seksualitet, hvis man for eksempel er transkønnet, homoseksuel eller noget andet, og sorte mennesker skal organisere sig altså som sorte, fordi det ligesom er en måde at kæmpe for deres rettigheder på. Og den vender spænder sig så på hovedet og går ud og siger, nå ja, men det kan jeg godt se en point i. Jeg mener dog bare, at vi hvide heteroseksuelle overvejende protestanter, men ikke kun, vi skal organisere os omkring vores kollektive interesser som hvide heteroseksuelle mennesker, så vi ligesom kan kæmpe mod, hvad kan man sige, altså, eller kæmpe kollektivt for vores interesser, ikke? Som så står i et modsætningsforhold til selvfølgelig både andre racer, men også i forhold til for eksempel homoseksuelle og så videre. Og så nævner du den her artikel fra Berlingske Tidende, at han sådan, Richard Spencer, ikke var noget menneske, som så mange kendte i USA, før han den 21. november holder en tale, som så virkelig fylder noget, fordi han afsluttede med de her ord, jeg læser dem lige op her. Vi blev ikke skabt til at leve i skam, svaghed og vanære. Vi blev ikke skabt til at trygle om moralsk anerkendelse fra nogle af de mest foragtelige væsener, der forurener denne planets jord. Vi blev skabt for at overvinde det hele, fordi det er naturligt for os, fordi for os som europæere er det kun normalt igen, når vi er mægtige igen. Heal Trump, heal vort folk, heal sejren. Hvorefter der udbrød et jubelbrøl, beskriver du her, og der var folk, der rakte deres højre arm frem på den måde, som Adolf Hitler også gjorde det. Det gjorde ham så, om jeg så må sige, til en mand, der fik ordet. Hvordan bliver han opfattet, når han gør sådan noget som det her? Jamen, altså, det er jo egentlig en pudsig ting, fordi man kan sige, at som Mads Fuglede også var inde på, så er all right en hvad kan man sige, en bevægelse, der i høj grad bruger humoren til at provokere med. De kalder det selv trolling. Og de bruger meget med nazismens æstetik og nazismens formsprog, at de har iklæder den her frø, der hedder Pepe, nazi-uniformer, og de bruger dybest set, altså et af deres populære radioshows, der hedder The Daily Shower, og Shower betyder holocaust på, eller det er det hebraiske ord for holocaust. Så man gør meget grin med at bruge den her til provokatorisk effekt, den her nazistiske æstetik. Så man kan sige, at for dem kan det godt have været en delvis, og det skal man ikke være blind for, en delvis ironisk gestus, at de står og hejler. Men man kan jo bare sige, at når der så er et videohold fra The Atlantic til stede, som så filmer det, så ender de i meget høj grad med selv at blive hængt på deres egen, hvad kan man sige, ironiske distance, eller hvad man skal kalde det. Og skal man heller ikke være blind for, at de store dele af alt-right-bevægelsen, selvom man også selvfølgelig er ironisk mange, i forhold til mange af de her ting, så er der store dele af, jeg vil ikke betegne dem som nazister, det mener jeg ikke, de er nogen enkelte af dem, men de fleste er ikke nazister, men de har en stor veneration for nazismens æstetik, for dens formsprog, også oprigtigt talt, selvom de også kan blive med det. Og så er der vel også den del af det, som jo er sådan et klassisk borgerligt problem, synes jeg, at når man er borgerlig, så har man altid, man sidder med nogen, der sidder og fortæller vittigheder, som har sådan racekomponenter. Og på et tidspunkt, så glider man bare ud i noget, der er hyggeracisme, og pludselig sidder man i noget, der er meget, meget værre. Og det er jo det der underlige felt, at når man bruger humor, og egentlig synes, at folk skal have lov til at gå ret langt i ytringsfrihed osv., at de bruger et rum der til at få et budskab ud på en anden måde end sådan traditionelle stemmer med raceholdninger eller nationale holdninger traditionelt har brugt, at man bruger sådan et forum, hvor man har nogle tilhører, som egentlig vil give folk meget plads til at sige ret vidtgående ting, og pludselig bliver der sagt noget nogle gange. Det har jeg i hvert fald selv oplevet nogle gange, hvor man, især for min bekendte i USA, hvor man sidder og kigger på det og tænker, det her, det er simpelthen langt over stregen. Jeg kan ikke være vidne til det. Jeg bliver nødt til at sige fra over for det, fordi det her er jo ikke, det er jo bare sådan rendyrket racisme. Nu er det ikke engang en vittighed længere. Men man har selv det problem, at på vej ned ad sporet har man ledet lidt med. Det har jeg selv bidt mærke i flere gange i hvert fald. Men Mikkel Andersen, det er jo ikke sådan, nu er det masser inde på her, det er altså, at der kan være sådan en glidebane, fra man siger noget, der sådan måske er lidt sjovt, og så det bliver værre og værre, til sidst bliver ganske slemt. Altså, det er vel svært sådan udefra kommende at se Richard Spencer stå og hejle og hylde, Trump, og så trække på smilebåndet og synes, det er underholdende, eller hvad? Nej, altså jeg vil sige, det er jo også fordi, det er jo, altså for dem er det jo en, de opfatter sig jo værende blandt ligesindede, så der kan det godt være, at det er en inside joke, i hvert fald delvis. Senere har Spencer og en masse andre været ude at sige, at det var sørme ikke en Hitler-salut, det var en Roman-salut, og det, altså, hvilket jeg synes er en af de mest, at det er nærmest komisk i sin egen ret, kan man så sige, som et forsøg på en bortforklaring, men hvad det hedder, altså... Men jeg tror, det man skal forstå, altså, som er den store forskel, som altså, en af de ting, at jeg har beskæftiget mig med, også med den sådan meget yderliggående højrefløj tidligere, særligt i forbindelse med Holocaust-benægtelse og sådan noget, der har kigget en del på det, men hvad, der kan man sige, at der er et helt tydeligt generationsskifte her. Altså de her mennesker, fordi de tidligere nazister, for det første havde de sådan et ambivalent, at de kunne egentlig godt, man havde sådan en affinitet i forhold til vold, det kunne man godt i en eller anden, hvis man gik ind og kiggede på for eksempel Stormfront, så var voldsfantasier og en meget eksplicit og uironisk styrkelse af det tredje rige. Det var meget fremherskende. Og jeg vil sige, det var ikke ligefrem sådan, hvad kan man sige, altså en raffineret humor. Meget af deres humor er egentlig ganske raffineret, altså old writernes. Selvom den også er ekstremt grov, men altså det er begavet humor og sådan noget. Og det er meget anderledes. Altså det er tydeligvis en helt anden generation, som er langt mere, hvad kan man sige, kulturelt begavet, som er langt sjovere, og som har en helt anden, hvad kan man sige, altså er langt mere en del af mainstream inden for populærkulturen, end hvad kan man sige, de tidligere generationer af hvide nationalister i USA, som primært nok har været omkring, ja, Stormfront og National Alliance og den slags bevægelser også, ikke? Så det synes jeg, det er helt sikkert noget af det, som jeg synes, der er overraskende at se. Vi skal lige prøve at høre et eksempel på noget af det her, Mads. Jeg tror, du vil prøve at introducere det. Ja, men det er ikke, det er noget, Mikkel sendte til mig, da vi talte om udsendelsen her, og det er nogen, der kalder sig for The Trolling Stones, og de har lavet sådan en... Bandet, eller hvad man skal sige, ham der laver det, det hedder White Hot Takes, men okay. Nummeret hedder The Trolling Stones. Ja, fordi det er en parodi på Painted Black af The Rolling Stones, og så Trolling, fordi det er jo det, de gør. De troller der ud af, og det er et nummer, der handler om, at man gerne bare vil være hvide mænd i USA, men et nummer, som... Det faktisk er ret sjovt. Lad os høre det. I see a Muslim and I want him to go back. No kebab anymore, I want them to go back. I see the girls walk by dressed in hijabi clothes. To build a wall and make the Shetland go. I see a line of spics and they're all going back. Legal and illegal, both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like an anchor, baby, it just happens every day. I look at inner cities and see they all are black. I see gangs infesting, they all need to go back. Maybe then America will finally face the fact. We can't be great again until they all go back. No more will my red state go turn a deeper blue. Og her må jeg jo bare sige, at det er jo ret raffineret at tage sådan en af hippiebevægelsens bannersange og gøre til sådan et nummer med et så klart racistisk budskab, og uden på nogen måde at skulle sympatisere med noget af indholdet i teksten her, så synes jeg, det er ret effektivt, og jeg synes også, det er lavet så begavet som... Jeg sjældent har set det fra den kan tidligere. Og det, der ligger i det, hvis man bare lige tager en lille smule af teksten derfra, Mads, det er jo altså, jeg kigger på vores indre byer, jeg ser kriminalitet, jeg ser, de er alle sammen sorte. Jeg ser en muslim, og jeg ønsker, at den muslim skal gå væk igen. Og jeg indser, Amerika må indse, at kun når alle disse er væk igen, alle disse, altså alle dem, der ikke er hvide, kan vi Be Great Again, altså en omformulering af Donald Trumps slogan i virkeligheden. Så det er jo en meget, det er jo en meget rå tekst. Det er en meget ekskluderende tekst, for nu siger det. Ja, det er også spændt på at høre, hvad Mikkel siger til det her. Men jeg hører det både som en tekst, der har et klart, ret råt budskab, men også sådan lidt har tunge at kende og ironiserer med sådan sit eget budskab. Også via valg af sang og så videre, og den måde, man sådan sætter nummeret op på og så videre. Mikkel? Ja? Hvad siger du, når du hører den her tekst? For nu står masser af lige at diskutere, er den raffineret, eller er den i virkeligheden bare far out racisme? Hvad synes du, når du hører den? Den er begge dele, ikke? Altså, det er jo en del af begreberne, som whole writerne opererer med, det er det, de kalder culture jamming, ikke? Hvor de dybest set tager nogle populære kulturelle ting, og så på en eller anden måde modificerer de den i en retning, som er i overensstemmelse med deres budskab. Og jeg tror også, Mads har ret i, at der er også et element af selvironi i det her. Det skal man heller ikke være blind for. Altså mange af de her alt-righter og deres fløjt med nazisme og alt muligt andet, ikke? Altså, hvad det hedder, for eksempel det 14 og 88, det er sådan nogle begreber, som også gamle nazister brugt. Det er sådan nogle talkoder. 14, det er for noget, der hedder 14 words, som er sådan noget med, we must secure the existence for our white children and our future. Sådan noget i den stil, der hedder David Lane. 88, det står for og er det ikke Heil Hitler, fordi det er det 8. bogstav i alfabetet, noget i den stil. To gange H, jo, det er også sådan, jeg har hørt det. Ja, præcis. Og det er jo sådan noget, som man hele tiden bruger i bevægelsen. Hvis man sidder og hører deres podcast, hvor de så får donationer ind og sådan noget, jamen, så donerer folk for eksempel $14.88, og det er sådan lidt sjovt. Og de kalder igen, de kalder deres shows ting, der har holocaust-referencer. Mange af dem har navne, som på en eller anden måde også sådan, altså refererer til f.eks. holocaust-relaterede ting. Der er sådan en, der kalder sig, en radiovært, der kalder sig The Soap Merchant, altså sæbesælgeren, ikke? Mm-hmm. Som selvfølgelig refererer til det her med, at man sagde, at jøderne blev lavet til sæbe under holocaust osv. Så det er en del af det, ikke? Altså, at de har også et lidt ironisk blik på sig selv. Hvor de ligesom koketterer lidt med det her med, nå jamen, I siger, at vi er farlige nazister, jamen, så kan vi da godt tage den rolle på os. Og for nogen er det selvfølgelig sådan en subtil koketterer med noget, som de ikke nødvendigvis mener, og for andre er det sådan set oprigtigt nok. Altså, sådan en, hvis man går ind på dailystormer.com, som måske er det største alt-right site overhovedet, kører der en, der hedder Andrew Anglin. Jamen, altså, han er nazist. Altså, det er han. Der er ikke sådan, altså, det ligger han heller ikke sådan skjult på. Altså, han er simpelthen helt old school. Han har også opkaldt sit website efter Julius Streichers meget kendte nazistiske avis, de styrer mig. Så. Det er selvfølgelig også interessant, Mikkel, at de i den her sang, vi lige hører, det var Mads også inde på, altså bruger et populært venstrefløjsnummer i virkeligheden, kører det over, altså udnytter det her, det kommer til at lyde nærmest positivt, hvis ikke man lytter til ordene, så har det sådan en positiv klang, hvor man jo ofte har, ja, jeg i hvert fald, associeret noget, der kommer fra den der langt ude højrefløj, som værende meget vredt. Det her jo i virkeligheden sådan afleveret positivt og i en lystig tone. Jamen, men det er det også. Altså, det vil jeg også sige, det er også en ting, der adskiller altså, den her alt-righterne fra tidligere generationer af hvide nationalister. Altså, at de har en positiv og en sjov indstilling til mange ting. Altså, det kan lyde virkelig underligt for folk, der ikke kender bevægelsen, men hvis man kigger på deres måde at kommunikere på og deres udsendelser, jamen, så er det præget af, hvad kan man sige, af en uhøjtidelig tone, og egentlig den her leg med at have det, altså de godt lide at trolle og drille deres politiske modstandere, lave sjove memer, der provokerer dem, drille folk på Twitter, alle mulige ting. Og det er også sådan noget, hvor man kan sige, det har tidligere generationer af hvide nationalister slet ikke gjort på samme måde. Altså, det var langt mere tilbageskuende og havde sådan en hvad kan man sige, langt mere fringe-agtig præg. Altså, der findes også folk, der er associeret til bevægelsen. En komiker, hvis navn jeg desværre har glemt nu, men han lavede et på det her Adult Swim, som er en amerikansk tv-kanal, der lavede han et hvad det hedder, program, der hedder World Peace, ham og hans komikergruppe, der hedder Million Dollar Extreme. Og det var sådan et crazy comedy show, men altså ham, hovedmanden i den her gruppe, er simpelthen, hvis man rent kigger på hans Twitter, jamen han er hardcore all right. Altså det, der er slet ikke nogen tvivl om det, og det er sådan noget, som man vil forestille sig tidligere, at en mere eller mindre selverklæret hvid nationalist, vi kunne gå ind og lave et satireshow, som er ikke den store fan af det, men det er moderat sjovt noget af det, og det er ikke nazi-propaganda, men bare det, at man kan komme ind i mainstreamen på den måde, og have de holdninger, og samtidig være en cutting edge kultur, hvad kan man sige, eksponent, eller hvad man skal kalde det, jamen det har jeg, det kan jeg ikke huske, jeg nogensinde har set før. Sam Hyde, er det ikke det, han hedder? Jo, lige præcis, jo. Og det der med at bruge netop Adult Swim og det der felt, der findes derude, også hvis man kender den serie, der hedder Squidbillies, som handler om sådan nogle degenererede blæksprutter, der bor i på landet i sydstaterne og udfordrer alle opfattelser af, hvad en redneck kan være på en så voldsom måde, at man ikke ved, om det er en hyldest til redneck-kulturen eller hvad det er. Altså, det er et sted, hvor der er plads til en humor, som man også naturligt finder i alt-right-bevægelsen. Og så hvor den nogle gange er ekstrem politisk, andre gange er den ikke, og nogle gange er den voldsomt racistisk, og andre gange er den ikke. Det er sådan en type komik, som egentlig er på tværs af politiske kulturer, men også er, i hvert fald i Sam Hyde's tilfælde, meget, meget politisk jo. Du lytter til kampagnesporet på Radio 24/7, mit navn er David Træs, og Mads Fugle også med i studiet, og så har vi Mikkel Andersson, blandt andet vært på Q&A her på stationen, og Mikkel har skrevet ganske meget om alt-right-bevægelsen, for det er det, vi diskuterer i dag i kampagnesporet, og Mads, det gør vi jo blandt andet, fordi at det her fra at være noget, der plejede at være sådan noget langt ude, som ingen behøvede at interessere sig for i virkeligheden, nu sådan er det ikke blevet mainstream, det er måske så meget sagt, men det er rykket ind på en bane, hvor det betyder noget i USA. Man kan i hvert fald sige, at jeg har meget svært ved at bedømme, hvor stor en bevægelse det her er. Hvis det er sådan, at den traditionelle nynazistiske højre nationale fløj i USA, den fisker i, så er vi nede på meget, meget få mennesker faktisk. Men hvis man, som vi lige har været inde på, også fisker i sådan unge teenager, the kids are all right, som sidder og ser Adult Swim og synes Squidbillies og andet er sjovt, og synes, at det er en meget, altså, at der sådan er andre grænser for ytringsfriheden, så tror jeg egentlig, at det er en bevægelse, der rammer lidt bredere, end vi lige forestiller os, men som nok ikke er så samlet i sin kerne, som man måske tror, og nok er noget i bund og grund helt andet end det, Donald Trump egentlig står for. Fordi grunden til, at den er blevet prominent nu, skyldes jo, at de har været glade for Donald Trump, og Donald Trump har i hvert fald ikke ville rigtig tage afstand til dem, men man skal ikke... Det er meget sent, han gør det, ikke? At i valgkampen, i meget lang tid, der trækker han sig hver gang, han bliver spurgt ind til de her bevægelser. Det er først til allersidst, at man vil have ham til at tage afstand fra Ku Klux Klan og andre, at han sådan bliver nødt til at gøre det, men man har, det er i hvert fald min fornemmelse, man har længe den mistanke, at Donald Trump helst bare vil have, at de er der, uden at han skal tage stilling til, hvad de er. Og jeg tror ikke, han er egentlig en, der sympatiserer med dem. Men man forsøger jo så fra demokraternes side, at via Steve Bannons rolle i Trumps kampagne, at koble alt-right-bevægelsen direkte på Trump. Og det er nok et ret voldsomt overgreb på hvad Trump egentlig står for. Men Mikkel, lad mig lige prøve at spørge ind til det, fordi vi har jo nu nævnte Mads lige Steve Bannon, som jo altså nu har fået titel af særlig rådgiver ind i Det Hvide Hus, altså en af Donald Trumps allernærmeste medarbejdere, en af dem, der kan gå ind og ud af det ovale værelse, når Trump han tiltræder. Han har jo været engageret som leder faktisk af det medie, der hedder Breitbart News. Hvordan hænger det sammen med den her alt-right-bevægelse, Breitbart News? Ja, altså jeg vil sige, der er to individer, som jeg mener, altså i offentligheden er de tit blevet kædet sammen med alt-right-bevægelsen, og det er Steve Bannon, og så er det den Breitbart-skribent, der hedder Milo Yiannopoulos, så vidt jeg husker. Jeg kan ikke huske hans efternavn, men altså også bare kendt som Milo. Og de to er sådan generelt, de bliver sådan meget ofte udhængt, udskrevet som, jamen, de er en del af alt-right, og det mener jeg helt misforstået. Jeg mener dybest set, at man kan sige meget om Breitbart og deres fokus og alt muligt andet, men helt grundlæggende er det nogen, der, altså, er den nationalisme, som de er fortalere for, jamen, en langt mere traditionel sådan civic nationalism. Det minder om europæisk nationalisme, som vi kender det fra en lang række europæiske højre partier, men hele det her racemæssige komponent, som er meget udtalt og centralt for dem, der faktisk har defineret sig selv som alt-right, og også skabt begrebet og de steder, hvor de organiserer sig under navnet, jamen det findes ikke her. Altså det gør det ikke. Jeg ved godt, Bannon har sagt på et tidspunkt, han gerne vil være en platform for alt-right, men det vil jeg sige, det er slet ikke det indtryk, man har. Heller ikke, når du begynder at kigge på deres prominente site. altså Breitbart har jo en afdeling i Jerusalem, og det er jo sådan noget, som de sidder, altså de der hardcore alt-righter inde på Daily Storm og The Right Stuff og så videre, de sidder altså korser sig og synes, det er helt horribelt, ikke? Fordi selvfølgelig er det at have engagementer i Israel, noget, som man ikke er specielt glad for her. Andrew Breitbart, der døde, men som stiftede, Breitbart i sin tid var jo også selv med, og så videre. Så de betragter jo, at de siger sådan lidt hundeligt, at sådan nogen som Milo og Steve Bannon, jamen de all light, kalder de det til. Altså, hvor man ligesom ser på det som nogen, der sådan, jamen altså selvfølgelig har de Trump-delen til fælles, så der er også det her med, at man kritiserer for eksempel sortes overrepræsentation i forbrydelsestatistik eller kriminalitetsstatistikkerne og sådan noget. Jamen, de ting kan de sagtens deles om, men man skal være opmærksom på, at der er meget centrale dele af det tankegods, der findes blandt det jeg vil kalde all-righterne. Det er slet ikke til stede på Breitbart på samme måde. Mads Fugle, når vi nu hørte den der sang lige før, den sang, der hed The Trolling Stones, så går der jo simpelthen ting igen i den tekst, der lyder som om det er noget, der er taget fra Donald Trumps kampagne, for der tales om muren, der skal bygges mod Mexico, der tales om problemerne i inner cities, som han jo også talte meget om, der tales negativt om muslimer, der tales om forskellige ting, der lyder, som om det er trukket ud af hans, noget af det, han sagde i valgkamp. Det betyder jo selvfølgelig ikke nødvendigvis, at han har godkendt det, men der er vel et sammenfald et eller andet sted, og det er vel derfor, du sagde før, at han ikke var helt utilfreds med, at det kørte, selvom det ikke var noget, han satte sit stempel hen over som godkendt. Nej, jeg tror, der er i Trumps kandidatur ser den her bevægelse for første gang en kandidat, der er populær nok til at kunne blive valgt, i hvert fald vinde et primærvalg, det sådan tror jeg, det er i første omgang, hvor man kan koble sig på og få nogle af de synspunkter, man har nok, som de ser det i en ret udvandet form, men nogle af de synspunkter, de har, kan man få skubbet ret langt frem i mediebilledet, og simpelthen teste, om USA egentlig dybest set ikke er tættere på deres grundholdning, end man forestiller sig, eller der er dele af USA, der er tættere på den her grundholdning, end man forestiller sig. Jeg tror bare, at hvis Donald Trump havde, altså det Donald Trump gjorde, sådan som jeg opfatter Donald Trump, så kørte han meget af det her sådan lidt under radaren. Når han stod og læste teksten til sangen The Snake Up, som handler om en kvinde, der redder en slange i kulden og varmer den i sit hjem, og så bliver hun bidt af slangen, der dræber hende, og så siger hun til slangen, hvorfor slår du mig ihjel? Jeg åbnede mit hjem, jeg reddede dit liv, jeg tror endda, jeg elsker dig. Jeg vil have delt det, jeg har med mig, har med dig, hvorfor slår du mig ihjel? Og så svarer slangen, og hold da op, du vidste jo en slange. Og så sagde Donald Trump ikke så meget andet, underforstået, at slangen var selvfølgelig indvandring. Og især indvandring fra Mellemøsten. Så Trump var god til sådan at, skal vi sige, tale til det her publikum på en indirekte måde, fordi jeg tror godt, Trump er bevidst om, at hvis man gør det til en sådan forklar identitetspolitisk diskurs, man begynder at lægge an til sådan direkte, så bliver det for voldsomt, så er der for mange pæne republikanere, sådan pæne i gåseøjne, der vil falde fra, men han vil gerne bevare den her fløj i teltet, fordi på nogle stræk er han faktisk enig med dem. Altså, du nævnte jo før, at du havde bekendte i USA, ja, som sådan på den måde fortalte historier, der sådan ikke bare balancerede på at være racistiske, men gik et stykke over. Hvad er det for nogle fortællinger, der kører der? Jamen, det er jo, altså det er altid meget humor, det er meget ironi, og det er tit noget, der er koblet op på identitetspolitik i USA. Og ofte er det noget med, at vi får bløde over for terrorens væsen. Vi forstår ikke, at de mennesker, vi lukker ind, mange af dem er nogen, der ønsker alt, hvad vi er, ødelagt osv. Og så ironiserer man over det, og bruger det som sådan en platform til at fortælle vittigheder, der sådan er meget, meget antimuslimske. Men og så videre. Så det er sådan på den måde, man sådan pakker det ind, så det ser anderledes ud, end jeg har set det tidligere. Mikkel Andersen, da du nu har siddet med næsen nede i de her forskellige sites og læst deres politiske holdninger, det er jo simpelthen ikke underholdende som sådan, men er der noget i det, hvor du sådan griber dig selv i, at du kommer til sådan at sidde og klukle, mens du læser det eller hører på det? Ja, helt sikkert. Altså, det er der. Altså, man kan sige, altså, det er jo også en ting i forhold til humor, det er, at humor fungerer, uanset om man kan lide det eller ej, så er der noget sjovt ved, at noget er tabubrydende. Altså, det får folk til at le, næsten, uanset om man har lyst til det eller ej. Og jeg ved godt, mange på venstrefløjen vil både sige og ønske, at det ikke forholder sig sådan, men ikke desto mindre, så er det jo rigtigt nok, altså, at nogle af de her jokes, de memer, de har, jamen, de er jo ganske... altså, de er jo ganske sjove på deres egen grove måde, ikke? Det synes jeg da helt sikkert. Altså, det må man jo sige, altså, det, hvis man formår at vende... Også fordi de kommer fra nogle perspektiver, du ikke har set før rent humoristisk, så netop fordi overraskelsen fungerer så godt, jamen, så ender det til den her version. Mads, der er en mere, måske lidt i periferien af All Right, eller måske endda lidt derfra, som du gerne lige vil have, vi hørte fra også. Ja, men jeg tænkte, noget af det, jeg sådan har bidt mærke i, det er jo, at All Right jo rider på den antibølge, der er mod den politiske korrekthed i USA. Og jeg har taget lidt med fra en komiker, som bestemt ikke er All Right, som hedder Liza Lamponelli, som bare er kendt for altid at være ekstremt grov i sin stand-up humor. Nu har jeg taget en lille bid med, hvor hun er ret sexistisk og racistisk, og hvad hun nu ellers kan være på en og samme tid. Det er hun sådan altid, når hun optræder. Oh my god, look at this, Hector, and then a black guy and the bald-headed bastard. Oh my god, looking at this head, it reminds me to go home and clean my dildo. That's not true. Mine's black. Anyway. Oh, that's right, bitches. You know me. I bang a lot of black guys. That's my thing. That's right, son. Yes, son. It ain't by choice. I just haven't lost enough weight to get a white guy to fuck me. That's the problem. You white devils with your skinny bitches, I gotta put up with that. Because black guys enjoy the padunkadunk, son. Isn't that right? Even though you're kind of a white black guy, like, you know, a Bill Cosby black. You know, a black guy with white features like a job and a cell phone. Ja, Mads, jeg lægger straks afstand til hvad jeg hørte på her, for det gør man jo, når man sådan har lidt venstrefløjs tankegang. Men her er noget, jeg synes er interessant, det er, at hun er garanteret venstrefløjet selv. Hun er sådan en typisk New Yorker, faktisk. Men meget af hendes humor... Ja, noget af det, hun siger her, det vil du kunne finde i alt-right humor. Mm-hmm. Altså, de overlapper simpelthen. Og det ved jeg, Mikkel, om du ikke også kan høre i det her klip, at det er lidt den bane, vi spiller på også her. Og her har vi altså en stand-up-komiker, som må man sige, jamen, er hun så også pludselig en del af en bevægelse, hun ikke er klar over, hun er en del af? Nej, det tror jeg heller ikke. Men altså, det er jo også, at man skal huske, at det her alt-right-bevægelse er jo ret lille, men den er meget, den har fået en stor gennemslagskraft, både koblingen til Trumps kampagne, som de har hægtet sig på, og på grund af, at de er så kulturelt ægne til at lave memer og til at fylde meget på internettet. Ikke? Det er jo folk, som mange af dem har jo hængt ud på det, der hedder 4chan, som er sådan et ret obskurt netforum for nørder, men hvor der er udgået en masse memer, som rigtig mange kender. Altså, der er sådan noget, der hedder Rick Rolling, hvor man fik folk til at kigge på et link til en Rick Astley-sang, der hedder Never Gonna Give You Up, så det er kæmpestort, og der er noget med en masse løgkatte og en hel masse andre ting. Så de har en evne til at injicere deres synspunkter på en sjov måde i mainstream-kulturen også, ikke? Men jeg tror, at man skal ikke være sådan, altså fordi man går ud og kritiserer identitetspolitik, det gør jeg jo selv hele tiden, så mener jeg ikke, så kan man ikke gå ud og sige, at så bliver du på en eller anden måde nødvendigvis til en del af en bevægelse, som drømmer om hvid etnisk ren nationalstat. Det vil jeg dog gerne understrege, at det mener jeg absolut. Det er der heller ikke nogen, der har sagt, Mikkel Andersen. Men Mads, det du sagde før, det der med, at det er et opgør med den politiske korrekthed, der skal man jo huske på, at hvis man nu befinder sig i USA, og man er iblandt nogle af de her områder, hvor man er meget politisk korrekt, så er man jo helt vildt meget politisk korrekt. Det er vanskeligt at sige noget som helst, uden at man risikerer, at man får den løftede pegefinger imod sig. Ikke? Nå, nu kan jeg fortælle noget, der måske ikke er en sjov historie. Jeg har nogle bekendte i New York, som når jeg er sammen med dem, så de er meget, meget politisk korrekt. New York er sådan politisk korrekthedens højborg. Og der kan man så være sammen med dem, og der er jeg altid meget, meget påpasselig med, at jeg får sagt tingene politisk korrekt. At man ikke kommer til at sige dværg, fordi det må man ikke sige. Og der er en masse koder, man skal passe meget på med, og de tilgiver mig lidt hen ad vejen, fordi jeg ikke er amerikaner af oprindelse, men der er ikke ret lang snor. Man kan godt mærke, at man skal passe på. Og så har jeg været med den her gruppe, det er dem, der faktisk første gang introducerer mig til Liza Lamponelli, som jeg så er inde og høre til et stand-up show, og jeg sidder og tænker, det er jo fuldstændig bizart det her, at de her mennesker, der kan bruge timer på at diskutere, om man overhovedet kan tillade sig at sige, at min nabo har en anden hudfarve end mig selv. Må man overhovedet bare altså, have blik for, at han har en anden hudfarve end mig selv, at de så går ind og lærer til sådan noget som det her. Det er, det synes jeg var sådan lidt noget forunderligt ved amerikansk kultur. Men jeg har jo så også været vidne til, at det, de står for, er der mange, der er blevet så træt af, at de har set noget befriende i en kandidat som Trump, der direkte gjorde op med hele forestillingen om, at der findes ting, man ikke rigtig må sige. Altså alt det her om de her tonemestre i den politiske debat, og det offentlige rum i USA. Jeg kan også fortælle en historie fra, da jeg lige var i Washington D.C. her i forrige uge, hvor jeg sidder til et selskab med en hel masse demokrater, hvor de pludselig også har fået nok, for de mener simpelthen, at en af årsagerne til, at Hillary Clinton, hun tabte valget, det var simpelthen, fordi hun talte for meget om retten til at have særskilte toiletter for transgender-personer i North Carolina, tror jeg det var. De fyldte så meget, at de tænkte, at nu er den politiske korrekthed gået amok. Vi taler om det her lille bitte problem, som om det er det vigtigste i verden. Jeg kunne mærke, at de også havde den der lyst til at bryde ud af det. Lad os lige prøve at skifte emne her i slutningen af udsendelsen. Altså, vi skifter emne, men vi bliver i sporet inden for nyhedsformidling i USA i virkeligheden, fordi vi skal prøve, Mikkel Andersen, at tage en lille bitte smule om fake news. Også fordi, at man kan vel sige, at fake news, indtil det er blevet et negativt ladet ord i den her valgkamp, der lige har været i USA, jo egentlig har været noget, der har været sådan almindeligt OK fra for eksempel tidsskriftet The Onion, eller for den tages skyld fra Rokoko-Boston, som du selv driver hjemme i Danmark. Hvordan er det er sket, det at fake news er gået fra at være sådan noget som Rokoko-Boston i Danmark og The Onion, til noget, der nu er meget alvorligt i forhold til den politiske meningsdannelse? Jamen, altså, det skyldes jo, at der er opkommet den her, hvad kan man sige, særligt en site, som faktisk altså, dybest set laver ikke satiriske, fiktive nyheder, ikke? Mm. Og der kan man sige, der har lavet, og der, blandt andet er der den her makedonske by, som hedder Varles, eller sådan et eller andet, hvor der har været en hel masse unge, der bare for at tjene penge har lavet historier om Donald Trump, som har været fuldstændig grebet ud af den blå luft. Men der har de så scoret en masse penge på annonceindtægterne, men de så er blevet delt på sociale medier blandt Trump-tilhængere. Og det er jo falske, altså, hvad kan man sige, decideret fiktive nyheder, som ikke har noget satirisk sigte, og der er problemet jo bare, at det man tidligere har brugt om satiriske nyheder, som Rokoko-Posten og The Onion og ja, Post Lyon i Tyskland og Waterford Whisper News og alle de andre, der laver satirenyheder, jamen det er jo lidt det samme, ikke? Så jeg har det sådan lidt altså meget en frustrerende situation at stå i, fordi lige pludselig bliver jeg inviteret ind i debatter, hvor jeg skal diskutere Rokoko-Posten under samme kategori, som folk, der intentionelt lyver uden at deklarere det. Og vores sigte har jo aldrig nogensinde været ganske, som de onions ikke har været, at man skal narre nogen. Tværtimod fungerer jokesen og satiren jo kun, hvis folk faktisk godt ved, det er løgn, det her, ikke? Jo, men Mads Fugle, nu er der jo den her, ikke bare valgkamp, vi har i USA, men mange andre ting, der sker i USA i øjeblikket, men også andre steder. Men lad os bare fokusere på USA. Der er den her fake news-bevægelse. Ja, den er nærmest ude af kontrol i den forstand, at der er utrolig mange, der tror, det er rigtigt. De kan ikke se, som Mikkel lige var inde på, at det ikke er rigtigt, for det er ganske svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er den ene del af det, og så den anden del jo, at man jo har fået i USA en nyhedsdækning, der nogle steder er så skarpvinklet og politisk ladet, at feltet mellem at være fake news og så være så vinklet på et spørgsmål, at man at man bevidst misinformerer om det, der sker, er også blevet sådan en del af den politiske debat i USA. Hvis man skal ikke sidde og høre, og det gælder faktisk begge fløje, synes jeg. Jeg ved godt, det især er talk radio i USA, man er ude efter, når man er i Europa blandt demokrater, fordi man synes, de er specielt slemme til det, og det er de også, altså folk som Rush Limbaugh, man skal ikke sidde og høre hans radioprogram ret længe, før man opdager, at han sjældent siger ting, der sådan er decideret forkerte, faktuelt forkerte. Det er ikke fake på den måde, men det er skruet sammen, og puslespillet er blevet lagt på en sådan façon, at det, du får ud af det, er en fuldstændig karikatur på den virkelighed, han sidder og beskriver. Og det tror jeg mange, hvis vi skal vende lidt tilbage til alt-right, tit har tænkt, at det er også det, de ser, når de ser nyhedsdækningen på CNN, eller på ABC, eller på CBS, altså på de mere sådan, eller læser en avis i New York Times osv., så tænker de, det er det samme, de gør. Mm. Vi kan gøre det samme, bare på vores måde. Og på en eller anden måde, man så endt med at glide ud i, at så er der også plads til noget, der sådan bliver altså sådan decideret bare opspind. Jeg tror, at et af de mest sigende øjeblikke, som jeg så fra den amerikanske valgkamp, det var på et tidspunkt, hvor man var ude til et Trump-vælgermøde, og Trump har sagt et eller andet, der åbenlyst var forkert. Han var grebet i det, han ville selvfølgelig ikke selv indrømme det. Og så interviewer TV-stationen så den her mand, der holder med Trump, og Trump-tilhængeren siger, jamen det var jo rigtigt nok, og så siger journalisten, jamen det var det jo ikke, og så går det op for den her person, at det var ikke rigtigt, det Trump har sagt. Så sådan lidt opgivende siger den her person, så som ikke var nogen professionel jagttager, siger så bare, ja, jeg kan godt se, at det var løgn, det han sagde der sikkert. Men, sagde han sådan desperat, når Hillary Clinton hun taler, eller når New York Times de skriver noget, så ved jeg, det er løgn. Jeg kan bare ikke gennemskue, hvor løgnen er henne. Men det er jo i virkeligheden et godt billede på det her, og derfor så blev den direkte løgn i virkeligheden ikke meget værre, end det, som den her person opfattede som en meget avanceret løgn. Og noget andet, som flugter med det, er jo det her med, at i den her valgkamp så vi mange gange, at det ikke gjorde indtryk på vælgerne, at man greb kandidaterne i at sige noget, der var vinklet derhen, at det var nonsens. Og tidligere, der har det faktisk ofte været et stort problem for valgkampe, hvis man kunne få dem ud i noget faktatjek, som viste sig ikke rigtigt at holde vand, hvis de har sagt noget, der virkelig var skørt. Og det har vi også set fra danske valgkampe osv. Og noget tyder på, at den problemstilling er vi ved at bevæge os væk fra, i hvert fald i amerikansk politik. Vi skal lige have en politisk korrekthedstest her til sidst i programmet. Jeg starter med dig, Mikkel. Her hvor vi sender, vi optager i forvejen, men det er altså første juledag. Det hedder det i hvert fald i Danmark. Yeah. Har jeg nu allerede stødt mange mennesker ved at sige glædelig jul og første juledag? Jeg tror ikke i Danmark, men i USA, det ved du sikkert bedre end jeg, men i USA vil du jo have gjort det. Der vil det jo skulle hedde Happy Holidays, hvis jeg husker rigtigt, ikke? Så fordi der er det jo selvfølgelig krænkende på en eller anden måde, og endda også et udtryk for en form for privilegie. Der er jo nogen, der mener, at man ligesom, hvad kan man sige, påtvinger andre mennesker nogle religiøse overbevisninger, der ligger implicit i at nævne, hvad for en religiøs højtid, som det ligesom er, man ønsker dem noget godt i anledning af, ikke? Og den debat er jo ikke rigtig kommet til Danmark endnu, men det er jeg ret sikker på, den gør. Jeg tror også, vi kommer til at diskutere glædelig jul meget mere, end vi har gjort indtil videre. Jeg tror det her, altså i USA er man jo begyndt på simpelthen at fjerne alle sådan religiøse kristne betydninger omkring julen fra rigtig mange sådan skoler og andre steder. Det er en debat, der har været i lang tid gennem USA, og den Jeg kan bare se, at den identitetspolitik, USA har været optændt af de sidste 10 år, den er også nået hertil, og den her del af det, tror jeg også, bliver en del af det. Det er jo faktisk sådan, at det hedder ikke juleferien i USA, men winter break. Det hedder ikke påskeferien, men spring break. Men de falder tilfældigvis på de tidspunkter, som de traditionelle kristne helligdage er faldet på. Et gæt her til sidst, Mads. Tror du, at Donald Trump, når han er blevet præsident, udsender et Happy Holidays card eller et Merry Christmas card? Jeg er fuldstændig sikker på, at han udsender et Merry Christmas card. Det vil være så fint set med hans syn på, hvad der er rigtigt og forkert og kernen af det amerikanske samfund, at adressere den problemstilling ved at ønske alle en glædelig jul, underforstået, at han ønsker alle en glædelig kristen jul. Mikkel Andersen, tak fordi du var med os til at diskutere de her to store emner, alt-right og fake news. Tak fordi du var med, Mikkel. Tak fordi jeg var med. Mads, her til allersidst. Tror du, at at Donald Trump får brug for som præsident at lægge mere afstand til den her alt-right-bevægelse, eller tror du modsat, at alt-right-bevægelsen på en eller anden måde kommer mere ind og bliver en del af den normale debat i USA? Jeg tror, det afhænger meget af den måde, venstrefløjen i USA reagerer på. Fordi jeg tror, du har læst det meget rigtigt, når du tidligere her i udsendelsen siger, at mange demokrater simpelthen fik spat af at høre Hillary Clinton stå og tale om alle minoritetsgrupper som sådan noget meget, meget særligt. Og at man skulle derhen for at være et ordentligt menneske. Den debat, når man skruer op for den på venstrefløjen, så vil der komme den her modreaktion fra højrefløjen. Og der tror jeg egentlig, at alt-righterne i deres rene form aldrig nogensinde kan vinde. Men i sådan deres humoristiske ironisering over identitetsdebatten, der vil de finde, at mange almindelige amerikanere er meget, meget enige i, at venstrefløjen er simpelthen gået bananas i identitetspolitik, og det skal man ironisere sig ud af og gøre grin med, også med ret grovkornet middel. Og den tror jeg egentlig er til fordel for Donald Trump, den debat. Jeg tror, det er en del af grunden til, at han i dag er præsident. Ja, vi skal også huske på her til sidst, at det er jo faktisk sådan, at det ikke er minoriteter, endnu i hvert fald i USA, der udgør flertal i USA. Det gør den hvide majoritet faktisk, den tabte Hillary Clinton ved det valg, der jo er overstået. Nu så betyder, at vi om et øjeblik, mindre end en måned, har en ny amerikansk præsident. Han hedder Donald Trump, hvis nogen skulle have overset det, Hillary Clinton er ude på historiens evige marker. Mads Fuglede og jeg, David Træs, siger tak for i dag. Søndags undskyld, kampagnespor, som altså handler om Amerika og det amerikanske valg. Vi er tilbage igen om en uge. Oh, Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.